inanitosha. Wapeza nimeshinda na tabia za manenu. Mke wangu nilimpenda sana si wa kicheni. Tabia zake mbaya na kisa chake vimenichosha. Oh.